अवस्था को ग्रहण कर लें। आसन में स्थिरता पूर्वक बैठना होता है, बार बार हिलना डुलना नहीं होता। शरीर के अंगों को शिथिल करने के उपरांत अपने मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। ये विचारना चाहिए कि मैं ईश्वर में हूं, सदा से हूं। ईश्वर सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ है, अति सूक्ष्म होने से, अंग संग होने पर भी मैं उसको नहीं देख पा रहा। परंतु ईश्वर मेरे साथ सदा रहते हैं, इस समय भी है, मेरी आत्मा में बैठा हुआ है ईश्वर, मेरी बुद्धि में है, मन के अंदर, मेरे शरीर के एक एक ओर पोर में व्यापक है ईश्वर। मैं कभी ईश्वर से बाहर नहीं जा सकता। दूर से दूर नजर दौड़ाऊं, पहले से ईश्वर वहां मौजूद है। ऐसा कोई स्थान नहीं ढूंढा जा सकता जहां हम ईश्वर से बाहर निकल सकें। अतः ईश्वर की उपस्थिति को अपने हृदय में अच्छी प्रकार से, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से स्थिर करते हुए, ईश्वर को संबोधन करते हुए आज की उपासना करेंगे। मेरे साथ बोलिए, ईश्वर उपासना करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ईश्वर उपासना करने से जीवन पवित्र हो जाता है। हम अपने जीवन में सत्वगुण प्रधानता ला सकते हैं। सत्वगुण प्रधानता आने से हम पुरुषार्थी बनते हैं, धार्मिक बनते हैं, सत्यवादी सत्यप्रिय बनते हैं, न्यायप्रिय बनते हैं, विनम्र बनते हैं, सादगी पूर्ण बनते हैं, सेवाभावी बनते हैं, अनुशासित बनते हैं। हमारे जीवन में से रजोगुण और तमोगुण के कारण उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि दोष तिरोहित हो जाते हैं, चंचलता समाप्त होती है, अधर्म छू नहीं सकता। इतनी सारी उपलब्धियों के लिए हे प्रभु, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन को महानता की दिशा में कदम दर कदम बढ़ाना चाहते हैं। हे भगवन, आज की उपासना में कृपा करके हमें सफलता प्रदान करें। सब प्रयास मैं तुझ तक पहुंचा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा, दुनिया थी मेरे प्रयास का रास्ता, दुनिया से फिर रखा ना वास्ता, ब्रह्मयुजित मैं दुनिया टूटा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा, सब प्रयास मैं तुझ तक पहुंचा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा। कल की कल कल कल पे छोड़ी, आज की पल पल जिंदगी जोड़ी, सतत श्रम है स्वयं ही अजूबा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा, कपड़ों के अति भीतर जाकर हो गया मैं कपड़ों से बाहर, वस्त्रों के अति भीतर जाकर हो गया मैं वस्त्रों के बाहर, तन मन रहित है आत्म अनूठा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा, सब प्रयास मैं तुझ तक पहुंचा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा। आइए ब्रह्म उपासना की आज की यात्रा को वैदिक संध्या के मंत्रों को आधार बना करके करेंगे। मंत्र सम्मिलित रूप से हम बोलेंगे, तत्पश्चात हर मंत्र का भावार्थ शब्दार्थ मैं कहूंगा, तो ईश्वर प्रणिधान बनाते हुए आपने उसी भाव धरातल को अपना चिंतन का विषय बनाना है, इधर उधर के विषयों को नहीं उठाना है। अथ ब्रह्म यज्ञ वैदिक संध्या, गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे परमपिता परमात्मन, यह आपका मुख्य और निज नाम है, आप सर्वरक्षक हैं। अ उ म तीन वर्णों से ओम शब्द की उत्पत्ति है। स्थूल सूक्ष्म एवं कारण जगत संबंधी ये तीन वर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। हे प्रभु, भूलोक संबंधी आपके आकार से विराट, अग्नि, विश्व आदि नाम होते हैं। भुवह लोक संबंधी, अंतरिक्ष लोक संबंधी आपके हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम होते हैं, तथा कारण जगत अर्थात द्युलोक संबंधी आपके मकार से ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नामों की सिद्धि है। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने हारे आप विराट हैं। हे प्रभो, ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आप में प्रविष्ट हो रहा, विश्व के कण कण में आप प्रवेश कर रहे विश्व हैं। बड़े बड़े सूर्य आदि पिंडों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण, नियमन, पालन, संचालन करने से आप हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान, सर्वाधिक बलवान, हम सब जीवों के अंतर्यामी, हमारे धारक, पालक, पोषक, प्रेरक आप वायु हैं। हे देव, ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित सकल जगत के प्रकाशक आप तेजस हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अकेले स्वामी आप ईश्वर हैं। कभी आपका विनाश नहीं होता, अखंड एक रस आप आदित्य हैं। कभी आपको भ्रांति नहीं छूती, निर्भ्रांत पूर्ण प्रकृष्ट ज्ञान युक्त आप प्राज्ञ हैं। भूः, आप प्राणाधार हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। इस स्थूल शरीर में प्राणों के माध्यम से मेरे अंदर जीवन को बनाए हुए हैं। भुवः, आप स्वयं दुखों से रहित हैं, हमें भी हर प्रकार के दुखों से पृथक करते हैं। जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को हटा करके हम में विद्या को स्थापित कीजिए और हर प्रकार के दुखों से हमें बचाइए। स्वह, आप आनंद स्वरूप हैं, सुपात्र होने पर हमें भी अपना आनंद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हम पुरुषार्थ करते हुए आपके आनंद को पाने के हकदार बन सकें, पात्र बन सकें। हे देव, आपका नाम सविता है, अर्थात आपने ही सारे जगत को उत्पादन किया। सूर्य आदि के आप ही प्रकाशक हैं, हमें सब प्रकार के ऐश्वर्यदाता आप ही हैं। वरेण्यम, आप अति श्रेष्ठ होने से वर्ण करने योग्य हैं। भर्ग, आप अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश आदि समस्त क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य, अत्यंत कमनीय आपका शुद्ध पवित्र स्वरूप है, उस दिव्य तेज का धीमही हम सब ध्यान करते हैं, आपको अपनी आत्मा में हृदय में धारण करते हैं। यह हे परमात्मन, नह हमारी धियह बुद्धियों को प्रचोदयात, सदा सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए। दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से निरंतर पृथक रखिए। दूसरी भाषा में, हम अपनी बुद्धि में, हम अपनी स्मृति में दिन भर आपको बनाए रख सकें, हर पल आपसे जुड़े जुड़े रहें, आपसे जुदा जुदा कभी न हो। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु तीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक परम पिता परमात्मन, देवी ही आप सकल जगत के प्रकाशक हैं, आप हो, आप सर्वत्र अभिव्याप्त हैं। शम नह, हमारा कल्याण कीजिए। आप हमारा सदैव कल्याण करते हैं, पर आपके बताए रित और श्रित नियमों पे चल के ही हम आपसे कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। हे देवादिदेव, अभीष्टये, इस जीवन को चलाने के लिए जिन जिन सांसारिक सुख साधनों की हमें अपेक्षा है, हम धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करते हुए प्राप्त कर सकें, किंतु त्याग पूर्वक अनासक्त होकर भोगते हुए पीतये, आपकी प्राप्ति के लिए, मोक्षानंद के लिए भी विशेष पुरुषार्थ कर सकें। हे भगवन, संयो हो सुखों की नह हम पर अभिस्रवंतु, चहु ओर से आप वर्षा करो। हमारे जीवन में कभी कोई दुख, कष्ट, अभाव, दीनता, पीड़ा आदि का हम अनुभव न करें, अपितु हम भीतर से शांत, सुखी, संतुष्ट, निर्भीक, प्रसन्न सदा रहें और हमारा बाहरी जीवन भी विविध सुखों से, समृद्धियों से भरा पूरा हो। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभिः, ओम हृदयं, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। हे परमपिता परमात्मन, वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, ये मेरे अंदर सप्तऋषि आपने दिए हैं। इन सप्तऋषियों के माध्यम से मैं शुभ ही शुभ का आभरण करूं, कोई अशुभ मैं अपने अंतस में प्रवेश ही न करने दूं, ऐसा मेरा जीवन शुभ उदात्त बनाइए। वाक वाक, वाणी के चारों स्तरों में, परा जहां आत्मा परमात्मा यानी आप मुझसे जुड़े हैं, पश्यंती जहां अर्थ धरातल बुद्धि का स्तर है, मध्यमा जहां पर मन और इंद्रियां हैं, और वैखरी जो मेरी स्थूल वाणी है, च चारों ही क्रमों में मेरी वाणी को पवित्र कर दीजिए, अर्थात मन वचन एक रूपता को मैं सिद्ध कर लूं। हे देवादिदेव, प्राण प्राण प्राण रूप में आप हमारे अंदर जीवन को धारण कर रहे हैं, अपान रूप में शरीर के अंदर से मल आदि विक्षेपों को बाहर करते हैं। हे देव, समान के माध्यम से उदरस्थ खाए पिए अन्न रस को पूरे शरीर में पहुंचाते हैं, रस रक्त मांस आदि के रूप में सुवितरण करते हैं। व्यान के रूप में पूरे शरीर में विद्यमान होकर के आप चेष्टा विशेष का कारण बनते हैं और उदान के रूप में कंठस्थ होकर के अन्नपान को भीतर लेना और मुझ जीवात्मा की ऊर्ध्वगति कराने में सहायक बनते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मेरे प्राणों को पुष्ट करो। हे देव, चक्षुः चक्षुः तीनों अनादि तत्व, आप परमात्मा, मैं जीवात्मा और इस संसार का आदि मूल कारण, इन तीनों के यथार्थ स्वरूप को मैं जान सकूं, हे प्रभु, मेरी भी समाधि लगा करके आप मुझे यथोचित जनाइए। श्रोत्रम श्रोत्रम, श्रोत्र का संबंध है दिशाओं से, आप मेरे चहुं ओर विद्यमान है, इसकी अनुभूति मैं यथावत अपने हृदय में कर सकूं। आप मेरे प्राची, सामने, दक्षिणा, दाहिनी, प्रतीची, पीछे, उदीची, बाईं ओर, ध्रुवा नीचे, ऊर्ध्वा ऊपर, सर्वत्र विद्यमान है, इस बात को मैं अच्छी प्रकार हृदयंगम कर सकूं। हे भगवन, नाभि ही अन्नमय कोश, हृदयम प्राणमय कोश, कंठ मनोमय कोश, शिरह विज्ञानमय कोश, इन चहुं कोशों में चहुमुखी उन्नति कर सकूं, ऐसा मेरा जीवन योगमय बनाइए। अर्थात सात्विक खान पान नियमित दिनचर्या द्वारा मैं अपने शरीर और प्राणों को पुष्ट कर सकूं। हे देव, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन इंद्रियों को अधर्म से हटाते, धर्म मार्ग पर चलाते और दिन भर प्रसन्न रहते सकारात्मक विचारों द्वारा मैं अपने मन को पवित्र कर सकूं। आगम स्वाध्याय प्रवचन व्यवहार आदि के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा मैं जन्म जन्मांतर की अविद्या को नष्ट करके अपने विज्ञानमय कोष को पुष्ट कर सकूं, व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। हे देवादिदेव, बाहुभ्याम यशो बलम, यश प्रतीक है कर्म का, बल प्रतीक है उपासना का। कर्म और उपासना रूपी अविद्या से मृत्यु दुख को तर करके ज्ञान अर्थात विद्या के द्वारा अमृत तत्व को प्राप्त कर सकूं। करतल कर पृष्ठे, हे प्रभु, आपने मुझे दशों इंद्रियां दी हैं, इनका मैं अपने जीवन में अथर्वण सिद्ध कर सकूं, अर्थात प्रयत्नपूर्वक इन्हें धर्मपथ में ही चलाऊं, मेरा जीवन व्यवहार योगमय हो। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे देवादिदेव, भूः पुनातु शिरसि, भू आप प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। हे देवादिदेव, समाधि लगा करके मुझे तीनों अनादि पदार्थों का साक्षात कराओ, मेरे आनंदमय कोश को पुनातु पवित्र करो। प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, क्रमशः मैं आपकी स्तुति प्रार्थना उपासनाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकूं और संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधियों द्वारा आनंद और आधार कारण प्रकृति इन अवस्थाओं को भी छू सकूं। हे भगवन, भुवः पुनातु नेत्रयोः, नेत्र में विज्ञानमय कोश है जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार चित्त में पड़े हैं, हे प्रभु, राग द्वेष मोह के संस्कारों के प्रति तटस्थ होते मैं अपने अंदर विद्या का प्रकाश कर सकूं, जिससे सारे दुखों से ऊपर उठ सकूं, क्लेशों से ऊपर उठ सकूं। आप भुवः दुखों के विनाशक हैं, नेत्र में मेरे विज्ञानमय कोष को पवित्र कर दीजिए। स्वः पुनातु कंठे, हे परमपिता परमात्मन, आप आनंद स्वरूप हैं, कंठ में मेरे मनोमय कोष को दिव्य बनाइए। मैं दिन भर अपने मन में सकारात्मक ही विचारों को उठाऊं, एक भी नकारात्मक विचार न उठने पाए। इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक धर्म के पथ में, सत्य के पथ में, नियम अनुशासन में चला सकूं। हे देवादिदेव, महः पुनातु हृदये, हृदय में प्राणमय कोष को पुष्ट करिए। हे भगवन, आप सबसे बड़े पूज्य महान हैं, आपकी उस महानतम छवि को मैं अपने हृदय में, अपनी आत्मा में साक्षात कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। हे देवादिदेव, जनः पुनातु नाभ्याम, नाभि में मेरा अन्नमय कोष है, आप सकल जगत के उत्पादक हैं, अन्नादि के ग्रहण द्वारा मैं अपने जीवन में आत्म चेतना प्रचेतित होने के लिए इसका सदुपयोग कर सकूं, और मेरे स्थूल शरीर की शक्तियों को भी आप पवित्र कीजिए, अर्थात पुष्ट कीजिए। तपः पुनातु पादयोः, हे भगवन, भूमय स्थूल अस्तित्व और भुवहमय सूक्ष्म अस्तित्व, दोनों ही स्थूल सूक्ष्म शरीरों में भीतर बाहर मेरे अस्तित्व को पवित्र कीजिए, यानी मेरा बाहरी आचरण और मेरा भीतरी चिंतन दोनों ही पवित्र हो, मेरा ज्ञान और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य हों, शुभ हों, उदात्त हों। सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, हे भगवन, फिर प्रतिदिन हम आपकी उपासना करते, समाधि लगा करके आपको हम जान सकें, मेरे सिर में पवित्रता उत्पन्न कीजिए कि मैं विक्षेप रहित हो करके, हर प्रकार के विक्षेपों को हटा करके निर्बाध रूप से आप में अव्याहत गति को प्राप्त हो सकूं। खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, हे देव, आप खम आकाशवत व्यापक हैं, ब्रह्म सबसे बड़े हैं, महान हैं, आपकी उस महत्तम छवि को अपने हृदय में यथावत धारण कर सकूं और सर्वत्र आपकी छवि को सतत देख सकूं, ऐसा मेरा जीवन बनाइए। प्राणायाम मंत्र, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्। प्राणायाम करेंगे। हे परमपिता परमात्मन, आप भूः प्राणाधार हैं, भुवः दुख नाशक हैं, स्वः आनंद स्वरूप हैं, महः सबसे बड़े पूज्य महान हैं, जनः सकल जगत उत्पादक हैं, तपः दुष्टों के दंडदाता एवं ज्ञान स्वरूप हैं, तथा सत्यम आप अविनाशी हैं। अथ अघमर्षण मंत्राः। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे परमपिता परमात्मन, ऋतम च सत्यम च, आपने ऋतम अपने ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से सत्यम इस विशाल ब्रह्मांड रूपी कार्य जगत को अध्यजायत उत्पन्न किया है। उसी ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से ततः रात्रि ही अजायत, आप प्रलय रूपी रात्रि को करने में भी समर्थ हैं। हे देवादिदेव, ततः समुद्रो अर्णवः, आपने पृथ्वीस्थ जलाशय और आकाशस्थ जलाशय उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से रचा है। जैसे पृथ्वीस्थ और आकाशस्थ जलाशय आपने बाहरी सृष्टि में उत्पन्न की है, ऐसे ही मेरे भीतर भी संस्कार आशयों को आपने उत्पन्न किया है। स्थूल शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर, जीन स्तर पर टंकित इस जन्म से संबंधित जो संस्कार आशय है वह समुद्र है, और चित्त के अंदर 1,97,00,000,000 वर्षों से लगातार अंकित बीज रूप में जो संस्कार आशय है वह अर्णव रूप में है। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। विश्वस्य मिषतो वशी, सारे संसार को उत्पन्न करके अपने वश में करने वाले हे परमात्मन, आपने समुद्राद अर्णवाद अधि पृथ्वीस्थ जलाशय और आकाशस्थ जलाशय उत्पन्न करने के अधि उपरांत संवत्सर की रचना की, अहोरात्राणि विदधत और दिन रात बनाए। जब ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्र पूरा करती है तो संवत्सर होता है। जब संवत्सर होता है तो विभिन्न दो दो अयन होते हैं, विभिन्न ऋतुएं होती हैं, मास होते हैं, पक्ष होते हैं, और अलग अलग समय आप हमें हर प्रकार का अलग अलग सुख भुगाते हो। और पृथ्वी जब अपनी कीली पर एक चक्र पूरा करती है तो दिन और रात होते हैं। हे देवादिदेव, जैसी बाहरी सृष्टि में आप रचना करते हो, ऐसे ही मेरे भीतर भी आपने संवत्सर और दिन रात बनाए हैं। हे भगवन, संवत्सर अर्थात मेरा चित्त आपने त्रिगुणात्मक बनाया है। अलग अलग गुणों के उभरने दबने से यह अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त होता हुआ विभिन्न अवस्थाओं में मुझे परिभ्रमण कराता है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। हे देवादिदेव, मैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्थाओं को रोक करके एकाग्र अवस्था को प्राप्त होकर के समाधि योग को सिद्ध कर सकूं, और अपने जीवन में जितने भी अघ हैं, पाप हैं, उनका मर्शन कर सकूं। हे देव, जब मैं अपनी बुद्धि को विद्या से जोड़ता हूं तो वही मेरे जीवन का दिवस है, और जब मेरी बुद्धि में अविद्या छा जाती है तब मैं अनिष्ट सोचता हूं, बोलता हूं, अनिष्ट क्रियाओं को कर देता हूं, यही तो मेरे जीवन की रात है। हे देवादिदेव, अघमर्षण की इस महत्वपूर्ण क्रिया को करने के लिए हम रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से अपने आप को पृथक रख सकें, शुद्ध सत्वगुण को धारण कर सकें, एकाग्र और समाधिस्थ हो सकें, ऐसी हम पर कृपा करो। सूर्या चंद्रमासौ धाता यथा पूर्वमा कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। हे परमात्मन, स्वः सुख को आपने धारण किया है, दिवलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक सभी ओर आप परिव्याप्त होकर के परिपूर्ण हो रहे हैं। ये सृष्टि जैसे इस कल्प में आपने बनाई है, हर कल्प में ऐसी ही आप बनाते हो, कभी उसमें फर्क नहीं होता, क्योंकि आप पूर्ण हैं, आपका ज्ञान भी पूर्ण है। अल्पज्ञ के कृति में सुधार की गुंजाइश होती है, आप तो सर्वज्ञ होने से पूर्ण ही रचना करते हो, इसलिए हर बार सबसे बढ़िया रचना करते हो, और इसीलिए यथापूर्वम कल्पयत, जैसी सृष्टि पहले बनाई थी ऐसे ही अब भी बनाई है। हे भगवान, आपकी सर्वव्यापकता को यदि हम धारण कर लें, दिन भर आपको हम अपने बुद्धि में बनाए रखें, तो हमारी बुद्धि निर्मल हो सकती है और हम रजोगुण तमोगुण युक्त पापमय कर्मों से, आसक्ति से, राग द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं, जीवन को निष्काम बना सकते हैं, सकामता को छोड़ सकते हैं। हे देव, ऐसा हमारा जीवन अघमर्षण युक्त बनाओ। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे देवादिदेव, शम हमारा कल्याण कीजिए, आप सर्वव्यापक हैं अर्थात आपह हैं, देवी ही सबके प्रकाशक हैं, हमारे अंदर भी प्रकाशित होजिए। ये संसार मेरे लिए साधन मात्र है, मेरे वास्तव में अभीष्ट तो आप ही हैं। हे भगवन, अब मैंने इस योग मार्ग पर चलते हुए इस रहस्य को जान लिया है, हे देव मैं अपने कल्याण को आपकी प्राप्ति के द्वारा सिद्ध कर सकूं, मेरे जीवन में चहुं ओर से आप सुखों की वर्षा करो, मुझे सुपात्र बनाओ, ताकि मैं आपसे शांति आनंद सुख दिव्यता ज्ञान विज्ञान और मोक्ष को प्राप्त हो सकूं। ओम प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। प्राची, सामने की दिशा के, हे परमपिता परमात्मा, अग्नि अर्थात ज्ञान स्वरूप आप अधिपति हैं, असितः स्वयं बंधनों से रहित हैं, हमें भी सकल बंधनों से छुड़ाना चाहते हैं। आदित्याः, प्राण और सूर्य के किरणों द्वारा आप सतत हमारी रक्षा करते हैं। हे भगवान, आपके रक्षक गुणों को हम बार बार नमन करते हैं अर्थात उनसे लाभ उठाते हैं, बंधन मुक्ति का रास्ता चुनते हैं। हे देव, हमारा जीवन उन्नत बनाइए, पवित्र बनाइए। जीवन में जितने भी द्वेष हैं, जिन जिन से भी मनमुटाव है, हमने दुख लिया है, हे प्रभु वे सारा का सारा मल अज्ञान रूपी राग द्वेष के कुसंस्कारों को आपके पवित्र तेज में जलाकर दग्ध किया चाहते हैं, जिससे परस्पर हम लोग कभी द्वेष न करें, सदा मित्र भाव से रहें। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्महान्। दाहिनी दिशा के, हे परमपिता परमात्मा, सकलैश्वर्य शाली, सकलैश्वर्य संपन्न, सकलैश्वर्य दाता इंद्र आप अधिपति हैं। हे भगवन, तिरश्चिराजी, इस सृष्टि में तिर्यक चाल चलने वाले, कुटिल चाल चलने वाले प्राणियों को आपने उत्पन्न किया है और पितरह ज्ञानियों को भी आपने उत्पन्न किया है। हे भगवन, जब जब मैं भीतर से रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होकर के क्षिप्त मूढ़ अवस्थाओं को प्राप्त होता हूँ और विक्षिप्त अवस्था में भी यशेष्णा पुत्रेष्णा लोकेष्णा में संलिप्त होता हूँ, तभी मैं भी कुटिल हो जाता हूँ, अनिष्ट सोचता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, नानाविध दुखों को प्राप्त होता हूँ, स्वयं दुखी होता हूँ, अन्यों को दुखी करता हूँ। हे देव, पितरों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते मैं भी अपने जीवन को पवित्र बना सकूं, ऐसा मेरा जीवन बनाइए। प्राणी मात्र के प्रति वैर की भावना आपके दिव्य तेज में हम जलाकर दग्ध किया चाहते हैं, हमारे अंतस को निर्मल करो। ओम प्रतीचेदिग्वरुणोधिपति प्रेदाकु रक्षितान्नमीशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। प्रतीचि, पीछे की दिशा के, हे परम पिता परमात्मन, आप वरुण अर्थात संसार के सर्वोत्तम राजा रूप में प्रतिष्ठित हैं, हम सब पर आपका शासन है, आपके शासन से परे हम कभी नहीं जा सकते। हे देवादिदेव, आपने इस सृष्टि में अजगर आदि विषधर प्राणियों को उत्पन्न किया है और अन्न आदि के द्वारा भी सतत आप हमारी रक्षा करते हैं। ये अन्न का ग्रहण इसलिए है कि मैं इस अन्न से ऊर्जा प्राप्त करके आत्म चेतना को प्रचेतित कर सकूं, अपनी आत्म अग्नि को प्रज्वलित कर सकूं, उद्बुद्ध कर सकूं, प्रवृद्ध कर सकूं। हे देव, ऐसा मेरा जीवन पवित्र बनाइए। प्राणी मात्र के प्रति हिंसा की भावना ही उपासना में विक्षेप बनकर सामने आती है। हे प्रभु, इन विक्षेपों को हटा करके उपासना योग में मैं स्थिर हो सकूं, इसलिए समस्त कुसंस्कारों को आपके पवित्र तेज में दग्ध किया चाहता हूं। ओम उदीचेदिक् सोमोधिपतिः स्वजो रक्षिताश निरीशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उदीची, बाई दिशा के, हे परम पिता परमात्मन, आप सोम नामक अधिपति हैं, अंतर्यामी होकर के शांति आदि गुणों से हमें आनंद करने वाले आप हैं। हे भगवन, आप स्वजह कभी जन्म नहीं लेते और हमें भी जन्म मरण के चक्र से छुड़ाना चाहते हैं, अविद्यादि क्लेशों के रहते जन्म मरण से कभी नहीं छूट सकते। हे भगवन, हमें भी अविद्या से ऊपर उठाओ, हमारे अंतस में हृदय में विद्या का प्रकाश करो। हे भगवन, आपने इस सृष्टि में विद्युत आदि को उत्पन्न करके हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है, आपके रचे विद्युत आदि से हम नानाविध प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं और इसके बदले आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हे भगवन, प्राणी मात्र के प्रति हमारे हृदय से स्नेह की धारा अविरल सतत बहती रहे, किसी के भी लिए मन में कोई किलविश बचा न रहे, ऐसा हमारा जीवन पवित्र उदात्त महान बना दो। ओम ध्रुवा दिग् विष्णुराधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ध्रुवा, नीचे की दिशा के हे परमपिता परमात्मन, विष्णु नामक आप अधिपति हैं, विश्लरी व्याप्तौ सर्वत्र अभिव्याप्त आप हो रहे हैं। हे भगवन, कल्माश ग्रीवह वीरुदह, इस सृष्टि में हरित रंग वाले वृक्ष वनस्पति लता बेल आदि हमारे कल्याण के लिए आपने बनाए हैं, इन सब से हम यथावत लाभ उठाते हैं। हे भगवन, ऐसी कृपा करो कि मेरे जीवन में दुख लेने की जो मेरी प्रक्रिया है उसको मैं रोक सकूं और द्वेषज संस्कार बनाने से अपने आप को ऊपर उठा सकूं। प्राणी मात्र के प्रति मेरे अंदर स्नेह हो, प्यार हो। हे देवादिदेव, जैसे आप अहेतुक सबसे प्रेम करते हैं, ऐसे ही मैं भी बन सकूं, ऐसा मेरा जीवन निर्मल बना दो। ओम ऊर्ध्वादिग् बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ऊर्ध्वा, ऊपर की दिशा के हे परमपिता परमात्मन, आप बृहस्पति नामक अधिपति हैं, अर्थात आपने ही बड़ों से भी बड़े ब्रह्मांडों को उत्पन्न करके धारण किया है और हमें वेद ज्ञान आदि के आप ही दाता हैं। हे देवादिदेव, श्वित्रह, आप परम पावन हैं, आप तक ऊंचा उठने पर अर्थात स्थूल अस्तित्व बोध से सूक्ष्मतम तक उन्नति करने पर हम भी पवित्र हो सकते हैं। हे भगवन, अपने जैसा हमें पवित्र बनाइए, शुद्ध बनाइए, निर्मल बनाइए, सदोष जीवन को हम छोड़ सकें और निर्दोष जीवन को धारण कर सकें। हे देवादिदेव, आप वर्षम, वर्षा के बिंदुओं द्वारा जैसे इस सृष्टि पर हरितमा फैलाते हो, जीवन फैलाते हो, ऐसे ही मेरे अंदर भी ज्ञान की वर्षा कीजिए, वेद ज्ञान की वृष्टि से मेरे अविद्या को नष्ट करके मुझ में विद्या का आधान कीजिए, जिससे मैं जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट करके मुक्त हो सकूं। हे देवादिदेव, प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना को हम आपके दिव्य तेज में जलाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। हे प्रभु, मनसा परिक्रमा के इस महत्वपूर्ण क्रिया के द्वारा हम आपको अपने जीवन में स्थापित करते हैं, अपने नास्तिकता के कुसंस्कारों को हटा करके आस्तिकता के परम संस्कारों को आधान किया चाहते हैं। हे देव, आपके द्वारा रक्षित, पालित, पोषित हैं, इस बात को हर दम दिमाग में बिठाना चाहते हैं और अपने जीवन में से हर प्रकार के द्वेष को हटाना चाहते हैं, ऐसी हम पर कृपा करो, हमारा जीवन योगमय बनाओ। ओम उद्वयम् तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। हे परमपिता परमात्मन, आप सर्वोत्तम ज्योति हैं, सब प्रकार के अज्ञान अंधकार से रहित हैं। तमसः परि, आप सुख आनंद स्वरूप स्वः हैं, प्रलय के अनंतर भी आप अपने निज स्वरूप में वर्तमान रहते हैं, ऐसे आपके दिव्य स्वरूप को देवम देवत्रा, जो मेरे अंदर मन बुद्धि आदि दिव्य पदार्थ हैं, अपने दिव्य गुणों के साथ आप वर्तमान हो, अभी इसी समय ऐसे आपके दिव्य तेज को, परम उत्तम ज्योति को मैं अपने हृदय में धारण किया चाहता हूं, अपनी आत्मा में यथोचित बिठाना चाहता हूं। हे प्रभु, आओ मेरे दिलो दिमाग में छा जाओ, मेरे आंखों में सदा के लिए बस जाओ, मैं आपकी ज्योति को अपने अंदर यथावत धारण कर सकूं। और दिन भर जागृत अवस्था में आपको अपने स्मृति का, अपने ज्ञान का विषय बना सकूं। ओम उदुत्यम जात वेदसम देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। हे चराचर जगत के आत्मा सूर्य, आप जात वेदस उत्पन्न मात्र को जानते हो, आपसे कुछ भी छुपा नहीं, कुछ भी बचा नहीं। हे देवादिदेव, आपने अपने नियामक, ज्ञापक, प्रकाशक गुणों के द्वारा अपने चिन्ह छोड़े हैं इस संसार में। यद्यपि कुसंस्कारों के कारण, अविद्या के कारण प्रत्यक्ष हम आपको भले ही न देख पाए, किंतु इस सृष्टि रचना के द्वारा, ये सृष्टि रचना ही तो झंडियां हैं आपको दिखाने वाली, पताकाएं हैं, इन पताकाओं के द्वारा हम आपका साक्षात किया चाहते हैं प्रभु, शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, और समाधि लगा लगा करके प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको अपने हृदय में धारण किया चाहते हैं। ऐसा हमारा जीवन योगमय बनाइए। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। हे स्थावर और जंगम चराचर जगत में सर्वत्र अभिव्याप्त चराचर जगत के आत्मन, आप सूर्य हैं। हे भगवन, चित्रम आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव हैं आपके। देवानाम उद अगाद, विद्वानों के हृदय में आप प्रकट होते हो, अर्थात अपना उन्हें एहसास कराते हो। मेरे भी हृदय में प्रकट होजिए, मुझे भी अपना परम दिव्य एहसास कराइए। अनीकम, जीवन को कुतरने वाले जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, लड़ाई, झगड़ा, अभिमान आदि विक्षेप हैं, दोष हैं, इनसे ऊपर उठने के अनीकम परम उत्तम बल आप ही हो। मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, अर्थात मित्रस्य राग द्वेष रहित के, वरुणस्य धर्म में वर्तमान के, और भौतिक अग्नि के भी आप दृष्टा, चक्षु और रक्षक हैं, पालक हैं। हे प्रभुदेव, हमारे भी रक्षक होजिए, अर्थात बुराइयों से हमें बचाइए, सत्कर्मों में प्रेरणा कीजिए, प्रतिदिन शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थ कर सकें, और उस शुद्ध ज्ञान के अनुसार कर्मों को भी शुद्ध करते चलें, और निरंतर आपकी उपासना भी करते चलें, ऐसे हम अपने जीवन को पवित्र बना सकें। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे चराचर जगत के आत्मा सूर्य, मेरे हृदय में आप मौजूद हो, मेरी आत्मा में आप विद्यमान हो, आपकी दिव्य छवि को मैं अपने अंदर अनुभव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ। हे देवादिदेव, आप सृष्टि से भी पहले पुरस्तात अपने शुद्ध स्वरूप में वर्तमान थे, शुक्रम अपनी दिव्यता लिए अब भी मेरे अंदर विद्यमान हैं, और प्रलय के अनंतर भी आपका अस्तित्व अक्षुण्ण रहेगा। हे देवादिदेव, ऐसे तीनों कालों में, उत्पत्ति, स्थिति, लय में सम रहने वाले आपके दिव्य तेज को अपने हृदय में धारण कर सकूं। धारण करने के लिए 100 साल तक पुरुषार्थ करते हुए जी सकूं, स्वस्थता पूर्वक आपको देख सकूं, आपके विषय में सुन सकूं, औरों को बता सकूं, जब तक जीवित रहूं अधीन होकर के जीऊं, किसी दूसरे की सेवा लेने का नहीं प्राणी मात्र की सेवा करने का मेरा सौभाग्य हो, ऐसी कृपा करिए, मेरा जीवन दिव्य पवित्र बनाइए। आइए मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए ईश्वर से जुड़ें। अथ समर्पणम्। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे परमपिता परमात्मन, हमने अत्यंत गदगद होकर के, श्रद्धावान होकर के, आपके प्रति रुचि उत्पन्न करके, वेद मंत्रों के माध्यम से आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना की है। आप प्रसन्न होजिए और हम पर कृपा कीजिए, इसी जन्म में धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि कराइए। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता परमात्मन, आप शंभु हैं, सुखस्वरूप हैं, मयोभू अर्थात संसार के सर्वोत्तम सुखों को आपने ही हमें दे रखा है। शम माने कल्याण करना ही आपका स्वभाव है, आप शंकर हैं, मयस्कर भी हैं, धार्मिकों को धर्मयुक्त पथ में दृढ़ करने वाले आप हैं, प्रेरणा देने वाले आप हैं। हे भगवन, आप शिव हैं, अत्यंत मंगल स्वरूप है आपका, शिवतर मोक्ष को भी आपने धारण किया है। हे प्रभु, हमारा कल्याण करो, हम आपको नमन करते हैं, अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं, आपकी उपकारों के लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दें, आज की उपासना उसकी कृपा से हम कर पाए। ईश्वर से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उसको बाह्य चर्चा में, अन्य विषयों में, वाचालता रूपी चंचलता में खो न दें, ऐसा संकल्प करें। अगली उपासना तक इस ऊर्जा को बनाए रखेंगे, अंतर्मुखी बनेंगे, ऐसा संकल्प ईश्वर के साथ करें। 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति। एक भजन बोलेंगे, भीतर बाहर ब्रह्म भरा है, ईशावास्यम इदं सर्वम्। भीतर बाहर ब्रह्म भरा है, उसकी शक्ति जगत हरा है, एक एक ब्रह्म की कर लो पूजा, दूजे सब में कुछ न धरा है, भीतर बाहर ब्रह्म भरा है, जगत्याम जगत जगत्याम जगत, व्यक्ति मौत तो होना ही है, जन समुदाय सदा रहा है, भीतर बाहर ब्रह्म भरा है, ते न त्यक्ते न भुंजी था, ते न त्यक्ते न भुंजी था, त्याग करो और भोग भोग लो, नियम स्थाई और खरा है, भीतर बाहर ब्रह्म भरा है, मा गृधः मा गृधः, कस्य स्विद्धनम् कस्य स्विद्धनम्, ना कर धन यश मोह के लालच, ना कर धन यश मोह के लालच, जग छोटा पर ब्रह्म बड़ा है, भीतर बाहर ब्रह्म भरा है, भीतर बाहर ब्रह्म भरा है, उसकी शक्ति जगत हरा है, एक ब्रह्म की कर लो पूजा, दूजे सब में कुछ न धरा है, भीतर बाहर ब्रह्म भरा है। ओम, ये विद्युत चालू कर देंगे, समय पे पहुंचेंगे वहां पर, कृपया आपस में वार्तालाप न करें। आज भी बहुत सारे लोगों ने नियम का भंग किया है, तो ऐसा न करें। जितना अंतर्वृत्ति